Olga, lobela na nini na sala, sofia solo ninga kangai. Na ninga kayo na nzela mino na yo, kasi na banga kande kolobela yo. Tata na munu, kana lingi kakase yo, kasi na banga kaye mingi ye. Sokinzela nini okola ndamaha Bolingo ya mboka oyo nakanga molema te Ebongi na ebali bela Naziki zungu zungu nakolota kakaka Masolo ya mwana mwasi oyo Tena lula kaye mingie Na yo bebe Olga Mwana Maria oye baka Pitoko ya mwana ne bujenga moto Masolo na ye kaka na monokoda Pitoko na yo bebe moke Olga Lobe na nga soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke Olga Ye misanga soki ya Coca-Cola Na moni bakumbi yone na taxi Na pembe nenge swende na lembi Soki na tuna yonde yo sidikaki Na tika kika kapote na linga kayo Kitoko na yo bebe moke Olga Lobe na nga soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke Olga Ye misanga soki ya Coca-Cola Ngai mwana mama alisa moke Na lingi yo mingi tika kotungisanga Soki opo ingande na vibomi Mama na munu samuna na mule Itoko na yo bebe moke Olga Lobe langa soki ya bonganga Lopembe na yo bebe moke Olga Ye misanga soki ya Coca-Cola Pule pule pule pule pule Lobe na nga soki ya bonganga, lopembe na yo bebe moke.